أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في اللحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار لن يغفر الله لهم. فلا تهينوا ولا وتدعوا إلى السلم وأنتم أعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولو أيار نشأ للرسك لأريناك بس gösterir sana elbette gösteririz فلعرفتهم tanırsın böylelikle tanırsın بسيماهم onları simalarından tanırsın ولتعرفنهم ve andolsun sen onları tanırsın. Fillahni tarzında da el kavli sözlerin vallahu şüphesiz Allah ya'lemu bilir amalekum amellerinizi. Eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylelikle onları simalarından tanırsın. Andolsun sen onları sözlerin söyleniş tarzında da tanırsın. Şüphesiz Allah amellerinizi bilir ve andolsun lenebluvennekum biz sizi sınayacağız hatta kadar ne aleme bilinceye el mücahidine mücahitlerle minkum sizden ve sabirine sabredenleri ve neblu deneyeceğiz ehbarekum haberlerinizi. Andolsun biz senden mücahitlerle sabredenleri bilinceye kadar deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız. İnne şüphesiz ellezine o kimseler ki keferu inkar edenler ve saddu alıkoyanlar ansabili yolundan. Allah'ın yolundan ve şakku zorluk çıkaranları Resulü min ba'di sonra ma tebeyyene lehum açıkça belli olduktan sonra el huda hidayet len yedurru zarar veremezler Allah'a şeyen hiçbir şeyle. Ve seyuhbitu boşa çıkaracaktır amalehum onların amellerini şüphesiz. İnkar edenler Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e zorluk çıkaranlar kesin olarak Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Onların amellerini boşa çıkaracaktır. Bu ayeti kerimenin El-Haris İbn-i Süveyb ve Vahvah El-Ansari hakkında nazil olduğunu, bu ikisinin de irtidat ettiklerini Haris'in daha sonra pişman olarak dönüp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiğini, diğerinin ise küfründen musir olarak öldüğünü söylemiştir. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler eti'u itaat edin Allah'a ve eti'u itaat edin Resul'e. وَلَا تُبْتِلُوا boşa çıkarmayın اَعْمَالَكُمْ amellerinizi. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne İtaat edin, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. İbn Ebi Hatim'in ve İmam Muhammed'in İbn Nasr el-Merzevi'nin Kitab-ı Salat'ta Ebul Aliye'den rivayetinde o şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabı şirkle birlikte güzel amellerin fayda vermediği gibi La ilahe illallah yani imanla birlikte günahlar bir zarar vermez sanırlardı. İşte bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. İnne şüphesiz ellezine edenler keferu inkar ve saddu alıkoyanlar ansabili yolundan. Allah'ı Allah'ın yolundan sümme sonra matu ölenler vehum onlar olanlara kuffarun kafir olarak felen kesinlikle etmeyecektir. Yaghfire mağfiret Allah'a Allah lehum onlara. Şüphesiz inkar edenler Allah'ın yolundan alıkoyanlar sonra kafir olarak ölenler işte Allah onlara kesinlikle mağfiret etmeyecektir. Felem ufela tehinu öyleyse gevşekliğe düşmeyin ve ted'u çağırmak suretiyle ile selmi varışa ve entum siz e'alevne. Üstünüken vallahu şüphesiz Allah ma'akum sizinle beraberdir. Ve len yetirekum asla eksiltmez e'malekum amellerinizi öyleyse siz üstünüken barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Şüphesiz Allah sizinle beraberdir. Amellerinizi asla eksiltmez. Geçen ayetler hak apaçık belli olduktan sonra inkar ve azgınlıkta ısrar edenlerin Allah'a hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerini ve bununla beraber amellerinin boşa çıkarılacağı konu ediliyor. Müminler ise mutlak itaate çağrılıyor. Dünya hayatının önemsizliği üzerinde durularak en yüce amaca yönelmenin lüzumu belirtiliyor. Sonra da Allah için cömert davranmanın yararına değinilerek en doğru, en sağlam yol gösteriliyor. İnnemâ gerçekten el hayatu hayatı, dünya hayatı la'ibun bir oyun ve lehun eğlencedir. Ve in eğer tu'minu iman ederseniz ve tettequ sakınırsanız yu'tikum verir ucurekum ecirlerinizi ve la yes'elukum istemez emvalekum mallarınızı da. Gerçek dünya hayatı bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer iman ederseniz ve sakınırsanız ecirlerinizi verir ve mallarınızı da istemez. İn eğer yes'elkumuha siz onlardan sizden onları istese feyuhfikum sizi zora koşsa teblegu tebhalu cimrilik ederseniz ve yuhric açığa çıkarır edganekum kinlerinizi. Eğer sizden onları istese ve sizi zora koşsa cimrilik edersiniz. Bu da kinlerinizi açığa çıkarır. Ha entum işte siz ha ulai böylesiniz. Tud'aune çağrılıyorsunuz. لِتُنْفِقُوا infak etmeye fi sebili yolunda. Allah'ın yolunda. فَمِنْكُمْ buna rağmen bazılarınız men yebhalu cimrilik ediyor. وَمَنْ kim yebhal cimrilik ederse فَاِنَّمَا artık o ancak yebhal cimrilik eder an nefsihi kendi nefsine. وَاللّٰهُ Allah ise الْغَنِيُّ غَنِيدِرْ وَاَنْتُمْ sizler ise الْفُقَرَاءُ fakir olan. وَاِنْ اَيَرْ تَتَوَلَّوْا yüz çevirecek olursanız يَسْتَبْدِلْ getirir قَوْمًا bir kavmi gayre başka kum sizden. Sümme sonra la yekunu olmazlar. Emsalekum onlar sizin benzeriniz de olmazlar. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise ganidir. Fakir olan sizlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek olursanız sizden başka bir kavmi getirir. Değiştirir. Siz sonra onlar sizin benzeriniz de olamazlar. Allah yolunda infak hususunda cimrilik etmek, cimrileri kötü akıbetle uyarmak, Allah'ın gazabının sonucu kendilerini yok edip başkalarını yerlerine getirerek yaptığı tehditle ilgili ayetlerin verdiği mesajlar oldukça manidardır. Çünkü bu mesaj Allah yolunda İnfak işinin önemini, onun kaçınılmaz bir zaruret olduğunu, infak etmeyenlerin akıl ve imanlarının zayıf olduğunu vurgulayan direktifler içeriyor. Bu hususu destekleyen ayetlerde bazı örnekler daha önce geçmişti. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.